شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که آسمون پر ستاره رو آفریده، ماه رو آفریده، شب رو آفریده، شما گلگلیا رو آفریده. سلام عزیزای کوچولوی خودم، بچهای مهربونم، شب قشنگتون بخیر. عزیزای من، به نظر شما کی از همه قوی تره و پرزورتره؟ دلتون میخواد مثل موشموشی جواب این سوالو بدونیم؟ خب پس قصه رو گوش بدیم. اسم قصه‌مون هست کی از همه قوی تره؟ توی یه دشت بزرگ و قشنگ، موشموشی با مامانش زندگی میکرد. موشموشی به همه چی فکر میکرد. سوالهای زیادی داشت که از مامانش خانم موشی میپرسید. یه روز از مامانش میپرسید: آب چجوری به وجود میاد؟ یه روز دیگه میگفت: خورشید خانم شبها کجا میره؟ چرا آسمون پر از ابره؟ چرا بعضیا کوچیکن بعضیا بزرگن؟ مامانشم کمکش میکرد تا جواب سوالات اون رو پیدا کنه. اون روز صبح بچه‌ها که موشموشی از خواب پا شد، یه سوال عجیب به ذهنش رسید. از مادر پرسید: مامان جون، کی از همه قوی تره، پرزور تره؟ مادر خندید و گفت: هر کی به اندازه خودش قویه عزیزم. موشموشی با خودش گفت: نشد، امروز میرم جنگل یه دوست قوی پیدا میکنم. موشی از خونه بیرون اومد و رفت و رفت تا اینکه خسته شد و روی زمین دراز کشید. یه دفعه چشمش به خورشید گرم و پرنور افتاد. با خودش گفت: خورشید از همه قوی تره، چون همه جا رو روشن میکنه. اون وقت بلند شد و فریاد کشید: ای خورشید درخشان که در آسمان میدرخشی، من یه دوست قوی میخوام، آیا تو دوست من میشی؟ خورشید خندید و گفت: درسته که من خیلی پر نورم، ولی ابر از من قوی تره، چون اون میتونه جلوی من بیاد و نورمو بگیره. موشی با خودش گفت: پس من با ابر دوست میشم. به آسمون نگاه کرد و یه تکه ابر دید. رفت و رفت و رفت تا به ابر رسید. به ابر سلام کرد و گفت: ای ابر پر از باران، من به دنبال یه دوست قوی و پرزورم، آیا دوست من میشی؟ ابر خندید و گفت: درسته که من میبارم و آب براتون میارم، ولی باد از من قوی تره، چون اون منو به هر جا که بخواد این طرف و اون طرف میکشونه. موشی با صدای بلند باد رو صدا کرد. یه دفعه بچه‌ها گرد و غبار به هوا بلند شد. موشی فهمید که باد اومده. سلام کرد و گفت: ای باد قوی که به هر جا میری، من یه دوست قوی میخوام، آیا تو دوست من میشی؟ باد گفت: درسته که من همه جا میرم، ولی کوه از من قوی تره، چون وقتی به کوه میرسم دیگه زور من به اون نمیرسه و مجبورم که بایستم. موشی از باد تشکر کرد و به راه افتاد و رفت تا به کوه رسید. با صدای بلند سلام کرد و گفت: ای کوه بلند و پرزور، من یه دوست قوی میخوام، آیا تو دوست من میشی؟ کوه گفت: درسته که من بلند و سخت هستم، ولی وقتی زمین خودشو تکون میده تمام سنگا میریزه، پس زمین از من قوی تره. موشی گفت: پس من با زمین باید دوست بشم. برای همین به راه افتاد. موشی از کوه پایین اومد و زمین رو صدا کرد و گفت: ای زمین پرزور که میتونی کوه‌ها رو تکون بدی، من یه دوست قوی میخوام، آیا تو دوست من میشی؟ زمین گفت: درسته که من خیلی بزرگم، ولی از من قوی تر هم هست. مثلا خود تو میتونی روی من خونه بسازی. موشی تازه متوجه حرف مادرش شد و فهمید هر موجودی میتونه هر کاری بکنه، به شرط اینکه چی بچه ها؟ خوب فکر کنه. گلای من، حالا شما هم مثل موشموشی جواب این سوال رو متوجه شدین؟ الان میدونین کی از همه قوی تره؟ هر موجودی که خدای مهربون آفریده به یه شکل قویه. باد، خورشید، زمین، درخت، کوه، بله، هر کدوم یه قدرتی دارن، کارهای زیادی میتونن انجام بدن و خود شما، حتی شما کوچولوها، به اندازه خودتون خیلی قوی هستین، خیلی قدرتمندین. ماشاءالله به همه شما. دوستتون دارم یه عالمه و در اینجا از حضور همه شما خداحافظی میکنم. خدا حافظ.